علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فتأذبوه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بل الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم یا رحمت للعالمین. السلام علیکم یا اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذات الوعد ألف ألف مرات. كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان العزة عما يصفون محمد سید القوانین والسکلین والکریم من ارض ومن اعظم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن ابي زر وعن عثمان بن كعب. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک و سلم کی ذات عزت پر حلیہ کا توفہ تمرید و سلام. آج کی تاریخ توفیق اور ماں بہار مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین دس ایرانے پاک کے سلسلہ میں دوسرا پارا سورت الفتح مبارکہ کی آیت نمبر آٹھ. اس سے بے دخل وقت اور ضروری ہے وقت وقت کے لیے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو احترام کرو محبت کرو تاکہ اطاعت کرو تو یہ بھی ہے کہ محبت میں ایک بیان ہوتا تھا تو حسن کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، تو اگر حسن کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے تو حق بنتا ہے کیا کرتی سب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیرت اور سلمہ کی ذات عزت کے ساتھ پیار کیا جائے، محبت کی جائے، عشق کیا جائے، کیونکہ ان جیسا حسین و جمیل اللہ جل مجد کریم نے تعداد میں کسی کو نہیں بنایا. آپ کے تمام آزاد متناسب خوبصورت حسین و جمیل جن میں سے اس آزاد کا ذکر ہوا اور یہ بھی مختصر ان کے تفصیل کے ساتھ مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آدھار کا ذکر کون کر سکتا ہے. کل بہن کیا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مور نبوت، اور مور نبوت کہاں تھی آج کے دونوں شانوں کے درمیان؟ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا رائی طرف دوسری افسن سورت، میں نے اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کو بڑی اچھی شکل میں دیکھا. فقال یا محمد فیما یقتل المال العلا، جس کے اللہ نے پوچھا محبوب یہ مالا آیا تو اس سے کچھ بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں ارد کے اللہ کی دل تک جانتا ہے سب آگا زیادہ سے بڑی مکہ کا تیا اللہ جنہ مسجد کریم نے اپنا دب سے اجرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور جب تو ڈردا بہنا بدل گیا تو میں نے اس کی ٹھنڈ سے اپنی چھاتی کے درمیان پایا ان کے ماس سما واسی ماسک ارد جو کچھ زمین و آسمانوں میں تھا مجھے اس کا علم ہو گیا. وہ سمر مبار کا جو میری نبوت جو شامل کے درمیان والا حصہ وہ تو اسی میں لگ رہے ہیں ختم جانی کنجا شیر بارہ کو ہر شہر میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شہر کو پہچان لیا تو اللہ جب مجھے کرے تو سارا زمانہ ہے کہ محبوب ہر دیکھ تو محدود دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لاش ہر چیز کو نہ پہچان گیا ہر چیز کا مجھے ادھر ہو گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتی میں ڈال رہا سبحان اللہ بھولے آئے نہ عید میں کچھ سے عبور کچھ چیزیں بچے ملت کے بعد کو سلام دو کمر نبال رہا کہ جس کے بارے میں اللہ جلد مجل ضروری اشار فرماتا ہے اللہ سلا لہرا تھا میں بھی ہم نے آپ کا پینا جو پینا تو سادہ بھی کر دیا اور ہم نے آپ کی کمر سے وہ گوڑ اتار دیا جس نے تمہاری کمر کو پیدا کر دیا تھا. تو کمر کا ذکر خود پرانی بات میں موجود اور اس کمر سے گوڑ اتار دیے گئے بھیڑ ہو سکتا ہے. میرے محبوب کسان نے جیسا چار کی ہوئی ہوں کہ جان میں آپ کے غالب ہاتھوں کے دھیان میں نہیں آئے گا ہاں ہاتھ اٹھائے تو جمع اور سیم واپس آ جائے پھر کیا بول رہے گا جو ہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو بھیڑا کر دیا تو کیا بھیڑ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی گول تھا محبوب جن سردی میں رہتا ہے اردو میں رہتا ہے جب دیکھو کبھی گاڑیوں میں رہتا ہے تو کبھی پہاڑوں کو جا کے رہتا ہے کبھی مسجد نبوی میں لمبی لمبی راتوں کو ساری ساری رات رہتا ہے اور کبھی بھی جس کے گاڑیوں میں سب کے ویوستھاؤں کا کھڑا ہو کے رہتا ہے مزید بھاگ کیا ہے کیوں رہتا ہے نہیں رسی کا یا رسی لگا محبوب تجھے کتنے لا دوں گا بھائی اللہ میری حکومت نے میری کمر سے ڈھیر آ کر دیا، میں سلجوں سے کیسے کھائی کھاؤں، میں کمر کو کیسے اٹھاؤں کہ جس کی حکومت کے اتنے گنا ہے تو اللہ بڑا مزید ضرور اشار کماتا ہے، اور میرے پاس جو سو میں نے تمہارا یہ دو اشار دیا تیری حکومت کے گنا تیرے چین سے میں نے دس دیے، اب تیری کمر کو کوئی دیر نہیں ہے تو جو کمرے ادار کا جس سے اللہ بڑا مزید کریں گے قرآن نے دھیان کیا رام الدن سمجھ کا ہمارا لیے جنم کے سائز میں سے ہے جیسا میں نے آپ کی آنکھوں کے ذکر میں جان کیا کہ روشنی اور سہیتی نے جو آگے دیکھتے تھے آپ کی کمرے میں باہر کا ہی اسی طرح دیکھتی تھی، اسی لیے تو اللہ حضرت نے اس کے اندر کو آئینہ کس طرح کہا ہے کہ وہ آئینہ نے کلا کچھ تو ہوگی آپ کی پشت کو یہ ہنسوں کا گنا ہے، ہم سامنے سے دیکھتے ہیں آپ کا چاروں طرف سے دیکھتے ہیں ایمان اللہ کی قسم ملک پر تمہارا رسول اور دل کی تحریر کو سیدا نہیں ہے، دلا شدہ میں اپنے پیچھے کو لیا کر دیکھتا ہوں، میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، خوشی ہوتا ہے ظاہر سجدہ رسول کلیان اور خوشی ہوتا ہے دل کی حالت، ہم کھڑے کر مار رہے ہیں دل کہاں ہے سر کہاں ہے، میرے آقا دلوں کی سوچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دلوں کی پریشانوں کو بھی سن رہے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز جانتے ہیں، کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت دوار کا کوئی آئینہ ہے آقا اپنے دوسروں کو بھی ایسے بھی دیکھتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت دوار کا کوئی یہ ہے جو برتنے والی ہے جو عزتوں والی ہے، اور اسی کے سچے سبحان اللہ اسی کو تو دینا دیکھ کے اللہ جلدہ مندر کریں گے اس کمر کو چھٹے ہوئے دیکھ کے کیا میں بالکل کمر کو سیدھا کر میں تیری ہمت کے پیڑ بچھا دیتا ہوں، میں تیری ہمت کے گلا بچا دیتا ہوں، لیکن میں بالکل کتنا پریشانیاں ہوا کر کیا اس کا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہے اللہ جلدہ مندر کریم کی بارگاہ میں تو محبوب کا ہمیں تو حکم ہے تو سجدہ کرے جتنے کرو گے کام ہے عبادت کرو جتنے کرو گے کام ہے، لیکن محبوب عبادت کرتے ہیں رنگ کرتے ہیں محبوب آرام بھی کرو کیا ہو گیا گرم کیوں جاتا ہے بھائی پہلے ہمت کے گناہ اچھا کر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اب تو آرام کر دیا کرو تو آپ دیکھیے جب یعنی کمرے میں آج کا ذکر ہو گیا آپ آپ کا دن جمالی طرف سے شامی وارتا کا ذکر ہو جاتا تو اب آپ کا ہاتھ ملا سبحان ہاتھ اٹھا نہیں کر دیا مرد بہرے سے ماہر سے لاکھوں چلا آپ کا ہاتھ پہننا کھیل ہے آپ ایسے جباد ہیں کہ ہمیشہ آتا ہے کہ اللہ کی قسم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کیا کرتے تھے اتنا عطا کیا کرتے تھے کہ آپ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بڑے کچھ بڑا تھے لیکن جب رمضان آتا تو کان آپ مدد دل کو چلا آپ چلتی کی ہوا کے لیے ادا جباد ہو جایا کرتے تھے، ہوا جب چلتی ہے تو ہر جگہ پہ پہنچتی ہے ہر شخص پہ رہتی ہے تو ہوا سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کریم جباد اور کریم ہو جایا کرتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ سناتے ہیں آپ کی خلاوت کا آپ کی کرنا رسول اللہ کی رسول اللہ تجھے خدا کا درتے والے سب سے زیادہ خطی تھا بادہ رہے اس کائنات کے ہفتے دن میں آج بھر کر کوئی شدید نہیں آپ اللہ کی مخلوق تو گرا خطاطی بے رنگ یا تعلیم کا جس طرح خرچ کروایا تو اس کی مثال نہیں ملتی ملتی بلکہ یہ آج کی بھی باہر رہتی ہے کہ جس کی زبان پر کسی سوال کے سارے کے سوال پر نہ نہیں آیا ارے بجاوت رب اللہ جو آپ کے سوال کا خرچہ یہ کرتے ہیں ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پکا رہا اگر تو ان چند کا ہمارا یہ کام سے کبھی سوال نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کہا ہے بات کیا چیز کا کرنا ہے شہر کا پہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا اگر کوئی سلنا ہمارا یہ سلن کے پاس کچھ نہ ہوتا بتا رہا تو پردھان کا کوئی سلنا بتا رہا یہ سلن یہ ہے جو سائلوں کو عطا کیا کرتے راجا کوئی سلنا ہوتا والی یہ سلن تو چیز مرائے گا پر ہمیشہ مانگنے والا سب خوشی سے آپ آ رہے تھے اور آپ کا ہاتھ سبحان اللہ کہیں نہ ایسا بھی آپ کے گھر کے کھلے ہاتھ اور بھرے لگانے پھر بتاؤ مکلے سے کہ تمہارا بھی کوئی اختیارات نہیں ہے ہمارے آقا کے خزانے کھلے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور آپ کھلے ہوئے ہیں بندہ ہوئے ہوئی وندہ آنا خاص ہوں اللہ دیتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں اور اتنا آتا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں اتنا خطا کرتے ہیں کہ جو دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے جو بھی آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھر بھر کر دیا یہ تو اثار ہے نا اور اثاری تو دنیا کے آئیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں لوگوں کی ختم ہو جائیں میرے آقا کی اثاریں کبھی ختم نہیں ہو سکتی میرے آقا نے کیسے کیسے کتنے کتنا سے اثار دیا اور پھر طریقے سے اللہ کی قسم دے دیا آیا اس نے کہا آ کر کہ میرے آقا اتنا اثار کرتے ہیں کہ خوابے کا فوق نہیں ہوتا اور ایسے مالک نے اپنی بات کی بات کہی اور میرے آقا اتنا زیادہ بھا کرتے ہیں پر اتنا آسار کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں لینے والوں کی بھیجیں چھوٹی ہو جاتی ہیں میرے آقا اتنا آسار کرتے ہیں جو آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو اثرائیں ہیں اور یہ جو ہے یعنی آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی مادری طور پر گاؤں طور پر اثرائیں ہیں لیکن آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مزاج اثرائے ہیں آپ یہ چلیاں انگلیاں جب ہم مردوں کی طرح ہوتی تھیں جنہوں میں دوستی نہ تھی نہ انہیں چھوٹی تھی یہ صرف مردوں کے لیے چھوڑ مال ہے اور عورتوں کے ساتھ یہ مذمت ہے حضور کی بلانا بھی بڑی کروا اور کاشت رات تھی حضور کی ہتھیلیاں کشادہ تھی نبی رحمت نے ایک روز زیادہ دن سمرا کے رساروں پر بطور عرس اور سب کر اپنا دست بھارت چلا حضرت جاگر کہتے ہیں میں نے حضور کے دست بھارت کے اندر ہر تصویر سوچی مجھے یہ معلوم ہوا ابھی ابھی یہ دست بھارت اختار کی سدوشی سے نکلا ہے ابھی ابھی یہ یعنی خوشبوؤں کے گھر سے نکلا ہے اتنی خوشبو آئی ہمارے نگرانی اور گاندھی حضرت بھائی میں بجے لمبے لا کر پرواز کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسافہ کرنے والے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہتے ہیں ہاتھوں کو سنتے رہتے ہیں ہاتھوں کو سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میری یعنی میں مسافر کیا میری جن ادھیر کی جن سے بات کرتی میں نے بہت دیر کا بھی اثر محسوس کیا تھا اتنی کشتی سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی لیکن کے مسئلہ رضی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست والے مجھے بتایا مجھے یہ محسوس ہوا کہ درد سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے عبرانی طور سے شبدار سے اور اپنے باپ سے بات کرتے ہیں میں نے نبی رحمت کی خدمت عزت میں حاضر ہوا حاضر بھی میں نے ابھی کا ہاتھ پڑتا وہ ریشم سے زیادہ جدار اور درد سے زیادہ ٹھنڈا تھا ابرانی احمد سات مزید بات سے رائے کرتے ہیں جائے غلط کے موقع پر مقام کروانے والے کے ساتھ جب بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے لیے تشریف لے گئے سارے مارتے ہیں حضور صاحب اندر کے بارے میں میری پریشانی کا رکھا پھر میرے چہرے سینے اور میرے پیڑ کا گھیرا ہر بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور کے دست کے بارے میں کھڑکی میرے کھلاڑیوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے ہر گرام سے ہمارے رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہیں ماں مقصد ماں مقصد حریر ولا الجمع من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشمين قريحا كف او ارقا كف اجمع من نبيه او ارق النبي او صلى الله عليه وسلم نہیں آیا کسی ریشم اور دیوار کے نہیں جو تھا جو حضور کے دلوں سے زیادہ نرم ہو اور نہ میں نے آج اپنی ایسی خوشبو سنی جو حضور کی خوشبو اور محنت سے زیادہ پتیلا ہو سال عمل جو ہے ان سے والے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی رکھتا حضرت نے مار دن جا کر کو آج میں دوڑنا چاہا آج میں تھوڑا ان کو تیار تھے رحمت صلی اللہ علیہ شفیع یوم الدین مصطفیٰ نار المسوری سید المرسلین شفیع الرومی رسول کہنا تشریف لائے اور اپنا دست رحمت و شفقت ہم مار کے سر پر رکھ کر فرمایا ارے آج ہم مار پر ٹھنڈی ہو گیا جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی ان کو رکھنا دینا اور مار کوئی مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا بلکہ ایک اور وقت گاڑیوں کی جماعت کے لیے سفر کرے گی آج کا لوگ مان کر آج خرد ہو گئی بات اچھا بلاؤ کے بعد امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ جو تھے وہ شہید ہوئے پرانے ڈاکٹر سیدہ ام المومنین سیدہ علیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کن باتیں وارث کرتی ہیں ایک روز آتا ہے نام ہٹائے میرے حضور نے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بھائی تھی جب تک اکاس کی تصویر کرسان بنی کی تصویر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس پر ہاتھ رہتا ہے اللہ اللہ نے اس کے نام و نشان بتا دیے جو میرے آقا کے ہاتھ تھی ہاتھ کا بوجھ ہوا ہے انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے ضرور بھیجا بھیجنا چاہا میں نے کی ارتبا میں تو ناتجربہ کار ہوں کچھ جانتا نہیں ہوں میں تو چیزوں کو دماغ سے کہتی تو کیا کروں گا یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طور پر دست صاحب میرے سینے پر مارا اور اللہ اس کے دل کا تاکہ حق کی قدرت دے اور اس کی زبان پر حق کو جاری کر دے ہمیں کبھی جماعت سرکش کار کرنے بات تھی فری ٹائم کے مطلب دماغ سے فیصلہ کرنے میں اس سے ذرا بھر کبھی غلطی نہیں ہوئی جو کہ آتا کریم سب کا حکام علی سرو کے ہاتھوں کی درکار ہے امام جنگی نے ابھی عالیہ کی رائے تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر آدمی نو گرم یا نو مر ہار ان کے پاس کسی کو بھیجا تو کسی کے گھر میں کچھ کھانے کے ضرورت بھیج دے آپ کے پاس آپ کے صحابی صحابی تھے مگر کسی کے گھر سے کچھ نہ ملا اس کے بعد سے حضور کو خود نظر آئی جو ابھی شیر کا نہیں ہوئی تھی حضور نے اس کے کھانوں پر ہاتھ یا مجھے کسی کو تھوڑی گھری جاتی چھوٹی یا بکری کے بچے کو بچے کو آپ نے ہاتھ ملا ہاتھ ہو کے اس کے پھل پھول سے بھر گئے اور اس کی کانگوں کے درمیان نیچے بٹ آئے حضور نے لکڑی کا پیالہ منگایا تو خود سے لکڑی میں روڑا اور اپنی گھر سماجوں میں کہا کہ ایک ساتھ کا دودھ کا بھرا ہوا بھیجا پھر آپ نے ہاجی میں مجلس کے دودھ سے سیر کر دیا سبحان اللہ کیا میرا تھا کہ سواری سب کے ہاتھوں کی درکت ہے میں کتنے واقعات ہے اس کو جان کر چکا ہوں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنگم آپ کے بارے میں اگر اجاگر گیا پوجا کو آپ کے بارے میں اگر اجاگر کے گھر میں آتے ہیں تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں ہزاروں سال اس سے خراب ہوتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھلتا ختم ہوتا اور نہ ہی ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہے پانی کی ہے اور انہوں نے انہوں نے آپ کو سنایا اب انہیں لاؤ بار گئی سبھی لوگ بار گئی تو کا بیٹا بھی اس کو رہا تھا اچانک اس کو بیٹے کی میرا ہلو دینا تو اس نے آپ کو دھیان دیا آپ نے وہاں سے کہا کہ وہ چرچا جو ہے شب کے ساتھ ہمارے یہاں ٹھہرا تھا اور جب سے سب کے ہمارے گھر میں دور نکال ہو جائے لگی تھی اس کی بات ڈاکٹر ہر کرنے کے ویوہار کر کہا تجھے خدا کی قسم وہ تمہیں سارا کون تھا جو تم نے میرے بکری کو ہاتھ لگایا بکری کی اور میرے گھر کو دور سے بھر دیا تھا اور میرے خوشبوئیں پھیل گئی تھی ہمارے تمہیں مانی وارتا رہتا ہے آج اللہ کے مدد کریں تو نہیں دن ہے جو ہے امر کروں اور آتا والی جو سلوں کو کچھ بدلے خدمت اپنے دماغ کر دیے اور ہمیں تمہیں مارت کرتے اور اپنا ابھی کا کام کرے گا میری ماں ہمارے ہر جان سے رہ کے آنا کرتا تھا مجھے کیسے جانا مجھے مواد ہوتا ہے کرنا کیا کرنا لوگوں نکل مسلم کا چلا جا رہا ایک دن میرے سب کو دیکھنا تو بھی کھانا اتنا تھا ایک دن میں خدا نہیں تجھے لگی تم نے بیٹھا رہا بکروں کو نہ آیا تو بکروں میری بات تم باہر کر گھر کہاں سے بچا کر پہلے ہم ضرور جائیں تو میں مر گئی پھر نہیں ہوا اب تین سو دن بابا کے پاس گیا تھا کیا بتا ہم کو نہیں بتا مجھے ضرورت ہی ہے تو بکری میں بھوکی واپس لے آتا ہے کہاں لے آتا ہے تو میرے آقا نے کہا تو بکری کو بھوکا کیوں لے جاتا ہے آقا آپ کی باتیں سنتا ہوں تو جو نہیں کرتا ہوں آپ سے جائے آپ کی آپ کی چلائی جا کے جانے سے تو بکری میں بھوکی ایک جگہ کھڑی رہتی ہوں آپ نے کہا نو ساری بکریوں کو تو بتا جاتے ہیں کہ میں بکری لے کر آقا جن کی سرواری سے ان کی بار جان کرتا ہوں گا جو آقا نے ان بکریوں پر ہاتھ لگا صبح جب ابھی پر ہاتھ دے گا تو وہ ڈبل رکھی اور ہم جو ہے جو ہے تو یعنی تیل بھر جائے اور ان کے جو ہے ٹھن جو دوست سے بھر گئے ہم جب بکری دیر میں واپس گئے تو کیا کہ خالہ نے کہا ارے اللہ کے بندے ہے میرے بتیجے جبھی لے کر جا کر جہاں آج بکریوں کو لے کر گیا میں کہوں کہ جہاں لے کر جاتا تھا تو کہہ کر میں نے پوچھا اللہ یہ جگہ اچھی ہے نا جہاں لے کر جایا کرو ہاں ہاں یہی لے کر جایا کرو ارے آگے میں بتاؤں تو میں کہاں لے کر اپنی بکریاں جاتا تھا تو آپ نے رات کہی ہوگی اس نے کہا کیسے میں لا لوں گی آج تو بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ہمارے سارے گھر کے برتن بھر گئے آج تو جو بکری کبھی نہیں دودھ دے وہ کبھی دودھ دے دیا تو کہا کالا میں اسی شخص سے ملا ہوں جو بکری جادوگر کہا کرتی تھی اسی شخص کے ہاتھوں کی برکت ہے ہر بہت میں تب تو ملوں گی نہ ملوں ہر کھانا چاہیے جن کے ہاتھوں کی جتنی برکت ہے وہ خود پیارا کتنا برکت ہوئے گا مہنگے بھی اس کے پتہ لے کر کھانے کے برکت والے آنا کو بھیجنا چاہتی ہیں تو کہتے ہیں میری بار کا میری کھانا جی میرے پاس میری ہر آتا کری سر نہ ہو پایا ہم لوگ سنگم کو اور دیکھ کر یہ ہے وہ آتا کری سواری کر کے ایمان نہیں اور بننا چاہیے مانے سنی جی نے کبھی سوائی کی اور کہتے ہیں کہ ابھی کیا بتاتے ہیں کہ جہاں پورنیما راجی کرم کی بالکا میں حاضر ہوا میرے سارے بھائی بھائی آقا نے ہاتھ پھیرا اور دعا کی الہی اس سے حسن جلال عطا فرما وہ ایک سو سال سے زیادہ زندہ رہے لیکن میرے آقا کا ہاتھ رکھ گیا تھا وہ کبھی ان کے بال بیگنی ہر مہینہ رضی اللہ تعالیٰ نے سبحان جب آقا مکہ فتح کیا نا تو گھر میں بلال کو بعد بلال بابے کو سرپا کر کے آرام دے حضرت بلال نے اذان دی کہ حضرت ابو معاویہ اور دیگر صاحب جو تھے جو مزاج بنانے لگے اور اسی طریقے سے جو ہے جو الفاظ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا ابو معاویہ ابھی 36 سال کی عمر تھی ہماری ضروری آ رہی تھی وہ بھی مقابلہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی آسان بھاؤ سے ہی آواز پسند آ رہی ہمارا اس بچے کو وکیل کرنا ہوگا ابھی بھراج ہے کہ شاید مجھے آتا کہیں قتل نہ کرا دے میں نے حضرت بلال کی یہ ہے جو نقل اتاری ہے میرے آقا کئی سواری میں نے ساتھ ملا کہاں ابھی معذورہ تمہاری آواز بڑی اچھی ہے ابھی مزید کہتا مجھے تو نفرت تھی آپ کا ہم نے ہاتھ لگا دیا میرے سینے پر ہاتھ لگا تھا کہ میرے سینے میں ایمان جاگ تھا آپ کا اب فارم کا ناچ کے سورج مجھے لگنے لگے ساری کائنات کو پیارے ہونے لگے آپ کا کہا مزید کھڑے ہو جو جانتا ہے اور حضرت ابھی مزید ہر بیٹا ہم آرام ہوا کام کرتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں اشہر محمد محمد رسول پرارتھنا کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نیچے میں نقل پارتا تھا آج ان کا میں نام لے رہا ہوں اور آپ کو نیچا کر دیا میرا کہا دوبارہ کرو اس کو اب جب دوبارہ کہا گیا پھر اس لیے تبدیل کرا گاندھی آدمی کو جیل گاؤں دے دیا میں چاہتا تھی حضرت احباب کے دن میں کہا تھا کوئی دکان کا ہو تو یہ جیل گاؤں سنت نہیں تھی اور حضرت رہو محدود کہتے رہے ہیں کہ آپ نے میرے سبھی عزت پر ہاتھ رکھا سہارا جہاں آتا کا ہاتھ آیا وہاں حضرت رہو محدود رہی ہونا ہمارا ہمیں سبھی بارے میں بتائے آپ بار عورتوں سے بندے ہو گئے اور لوگ کہتے تھے آپ ان سواری سے نے بڑا کیا ہے بار سال کو مناؤ اور آپ ایک سال کو تم رکھو اور اللہ کے بندے آپ نے بال ملا حضرت حضرت ابھی مہنگا کہا کرتی تو مندر نہیں ان بالوں کو میرے آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے میں ان بالوں کو کبھی نہیں مناؤں گا اور ساری عمر حضرت سنواری مہنگا رہی لوگوں کے بال سکھائے نہیں ہو جو بال جہاں آتا کے ہاتھ لگ گئے تھے جو بال اسی طریقے سے جو تھے وہ کیا رہے اور ہماری جو ہماری تھی ہماری ابھی سوچ تھی ابھی جب میں کھائی تو کہتے ہیں سو سال سے زیادہ وہ عمر ہو گئی میرے بال پیدمی ہوئے اور میرے چہرے پر کبھی شدہ نہیں کرے چیرا نام جوانی کے ساتھ سمے پہلا ہے سو سال کے بعد بھی جن کے آتا کریم سب اللہ بتایا ان کے سنم سے ہاتھ دیوار کے لگ گئے تھے بادلوں نے اور پورے ساتھوں اور بادلوں نے روایت کی کہ جنگل پولیس نے اللہ سرکار شروع کر رہا سنتے میں ساتھ تھا ایک بار ہمیں نے بلاس سے پوچھا لیکن کھانے کو کچھ ہے اب غلطی بار سنا تو بات کی بچن جس میں لوگ کو نہیں رہا اور پہلے رہنے کے بعد لے گا ہم تو کم کے اپنے دیش ہمارے خالی کر چکے ہیں انہوں نے کہا چیتا دیکھو آپ نے جس دنیا جھاڑو چھاڑو کسی نے کہا اور بچوں کو تو جھاڑ کر کسی سے ایک کسی سے دو پھر سات خریدے نکلی آپ نے ہمیں ڈال بچے گھر کو کھلا دیا اور آپ نے مبارک سب کے اندر مبارک ہاتھ اور خریدوں سات خریدوں کو رکھا اور صحابہ کو اپنے کہا کہ کھاؤ صحابہ کھانے لگے حضرت رسول اللہ والا ہم کہتے ہیں ہم سب خریدے کھا رہے ہیں آتا کے ہاتھ سے نیچے سے پوری مدد کھاتے ہیں جب پیٹ بھر گیا تو میں نے کافی کھائی دوسروں کے حضرت اخبار کا سہاریا کہتا ہے کیلا کھا گیا اس کے علاوہ بڑا صحابہ نے کھائی اور میرے آتا نے جب ہاتھ ہی پایا تو وہ ساتھ کی ساتھ تھی سبحان اللہ دوسرے گھر تک میرے آتا کوئی سب اخبار ہے یہ سمجھ کی تو آتا کوئی نے کہا اس کو پسند ہو شاید یہ کوئی کام ہے سبحان اللہ پھر جب دن سے کھانے کا وقت ہوا تو سرکار نے بلال سے ہوٹل لیا جو خاص خریدے گیا خبروں نے دستے کھانا کر رکھے اور آپ نے دستے والے کو ان پر رکھ لیا تو میں اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو دس آدمی آ رکھے جب شہر ہو گئے خریدے گا کسی لڑکی میں دور بند پھر دیکھا تو سات خریدے ہیں دس آدمی نے کھائی اور جب پھر گئی تو خریدے سات کے ساتھ پھر بتایا آتا کوئی سواری کو اٹھا لیے ہاتھ ڈالا تو شرم نہ آتی تو وہی سات خریدے واپس کو دنیا تک ہماری میرا بھی ہوتی پھر ہمیں خریدے لڑکے پر آ گھمائی یہ اپنی کھا لی اسی طریقے سے روزی کے لیے بیچ تھی ہمیں خریدنا ابھی کیا کرتا ہوں میں اس کے روز گھر کا فائدہ نہیں جاتا کیا کروں آتا نے کہا کہ چیز بات ہے کہ جتنی بیمار اگر تو سنگنا ابھی کہا تو اس میں 21 کلو تھی تو آتا کہ ایک ہوتا ہے میں پتہ پرنٹ ماروں اور کہا کہ اس کو اس بجلی میں ڈال لو اور دے دو اس کو کھانا نہیں جتنے دیر میں نکال لینا ہر ایک لوگ لگا جائے گا سات سات سو آدمی جو میرے گھر میں نماز پڑھ کے آیا میں نے دفتر خان دکھایا جب دفتر خان دکھایا تو اس وقت خریدے نکالا جاتا ہوں رکھتا جاتا ہوں سات سات سو آدمی میرے گھر سے خریدے کھا گیا میری سات کی بات ہے ان کی اس سے ان کی خریدے جو ہے وہ باقی سے باقی رہتی ہیں ہر ایک لوگوں سے رہے گا ہمارا حضرت رحمت میں معلوم ہوئے تھے اور جو کچھ ضرور دے کر آتا کریم کی بارگاہ میں بھیجا ہے تو کتنی ضروری ہوتی کہا یہ آتا تو دے اور آتا کریم سواری کرنے وہ لیا اور بھی اس کو بھیجا اور اس نے آتا ہاتھ ڈال کے کہا انت بھیج رہا ہوں اور انہوں نے سلام کو کہنا تو اس نے پورے موت ہو رہے اور جتنا بھیج ڈالیے وہاں اتنا نکال لیا کر حضرت میں جلال مجھے کہتے ہیں کہ جب حضرت میں سنایا تھا تو وہ کتنی جھیل کی بھول رہی تھی تو میں نے کہا کہ اے انس تم جھیل آتا تو جھیل کا نہیں آیا تم میں تو دے کر آیا تو کہا جو کتنی تو گھری ہوئی ہے تو کہا یہ آقا کا بھول رہا ہے آقا نے کہا تھا کہ کتنی میں ہاتھ نہیں بھیجنا حضرت سے سویدھا ہم نے سلا نکال دی ہے ہم کا جی کر جو ہم نے کتنا بھی نکالا کتنا ہی لوگوں کو دیا وہ تم بھری کی بھری لگی اور جب حضرت تین آسمان گرم ہوگی اگر وہاں شہید ہوئے تو شاندارے نے ہماری دل ہو گئی لوگ حضرت تین آسمان گرم ہوگی نہ پڑھ کے جنازے میں روتے تھے اور میں روتی تھی پورے گھر کے آپ کا چلی گئی وہ کتنی چلی گئی سینکڑوں میں جائے اور یہ کھا کر چلے گئے میرے لوگ کتنی بھری کی بھری رہتی تھی کسی دن سے کیا آتا تو نہیں بھرنے کا ہمارا بھی زیادہ ہوئے گا یہ بھی ہماری نہیں ہے جب کبھی نارا لگی والا نہیں ہے یہ حافظہ بہت ہے میرے آواز سے باتیں سنتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں تو آتا ہی ہوا نیچے رہتے جو دکھ بھرے اور کہا کہ چادر بچھاؤ میں نے چادر بچھائی تو آتا ہوں ہوا نیچے دو دکھ بھی چادر میں جانی اور کہا اٹھا لو اور میں نے اٹھائی کہا کہا بچے سبھی کا آپ نے سینے کے ساتھ منائے تو میں نے سینے کے ساتھ چادر منائی ماں نصیب تو آ جائے گا اللہ کی قسم میں سبھی نہیں بھولا ارے دیکھنے والا تو یہ کہتا کہ ہر میں سے جو ہاتھ بھرے ہیں ارے چادر میں تو کچھ بھی نہیں ملا جو پہلے ہم تھے تو یہی لوگ کھیل لینا لیکن ہر سے جو ہمارا جانتے تھے کہ دونوں جہاں سے جڑتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت سیدہ فاطمہ کے بابا رضی اللہ اور بابا نے ہمارے روایت ہے جیسی رضی ہم نے ایران بن حسین رضی اللہ کا روایت کی تو میں آتا کہ بارگاہ میں حاضر تھا سیدا خط میری جنت آتا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی آتا نے ان کی طرف دل تھا تو آپ ان کا چہرہ پہ ہم فاتح کشی سے جلد ہو چکا تھا پھر فاطمہ والد نے اپنا دست کے بارے کو اٹھایا پر فاطمہ چہرہ کے سینہ والے کا رکھ دیا جہاں ہار ہوتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں حرض کی اللہ ہما مشکل فاطمہ جمتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہردوں کو شراب کرنے والے اپنی محبوب محمد مصطفیٰ کی جتنا کے گزر فاطمہ کو بھی سیر کر دے میرے آقا کا ہاتھ لگنا تھا کھڑے کھڑے سمجھے گا فاطمہ کے چہرے پر رونق آ گئی نام کہتے ہیں مت جیسے میں نے اس وقت دیکھا شہزادی کے آسار سمجھا فاطمہ کے چہرے پر نظر آنے لگے اور ان کی جو سردی جو ہے جو دور ہو گئی اور اس کے بعد کئی دفعہ مقدمہ تعینات کی خدمت میں حاضر ہونے کی سازت ہوئی آپ ہمارا کرتی عمران اس دن کے بعد اللہ کی قسم جو کبھی بھول تو نہیں گئی جب سے آقا نے ہاتھ رکھ لیا کبھی بھول نہیں لگی یہاں وہ ہاتھ ہے سبحان اللہ کہ حضرت ایس بن مالک سے رہا تھا یہ بھائی اور مسلم یا تو سب سرکاری مالک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو حضرت عمر سلام نے خریدے جوڑے قریب مواقع کا ایک حلوہ بنایا جس کو حیض کہتے ہیں اسے ایک غلط والا نے اگر مجھے حکم دیا کہ میں یہ کھانا لے کر جاؤں اور حضور کی خدمت میں پیش کروں یہ مجھے یہ بھی رائے تھی کہ یہ غلط کرنا تو میری والدہ نے حضور کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے جو حضور کی خدمت اسلام عرض کرتی ہے اور یہ بھی عرض کرتی ہے کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہم غلاموں کی طرف سے اللہ کے رسول کریم فرمائیں چنانچہ میں وہ کھانا لے کر حاضر ہوا ہاتھوں نے بنائے کے رکھ دو اور چند آدمیوں کا کھانا لے کر بنایا انہیں بلاؤ جتنا لوگ راستے میں ملے بنے ان کو بلا لاؤ تمیل شاعر میں بھرا جب کے نام حضور نے ذکر کیے تھے اور جو مجھے راستے میں ملے سب کو میں نے آتا اللہ کام کی طرف سے دعوت دی جب میں واپس آیا تو میں مانو کے گھر بھرا ہوا تھا ہم تو پوچھا جان کی تعداد سے پوری تھی انہوں نے بلا دیا 300 کے قریب ہوئی پھر میں نے نبی کرم سلسلوں کو دیکھا کہ ابھی میں اپنا باپ کر کے کہا تو سروے کا رکھا اور سننا اللہ تعالیٰ نے کیا حافظ پڑا حضور نے کر کر کے لگانا شروع کیا. پہلے بار باتیں کھا کر چلے جاتے پھر دوسرے بار باتیں کھا کر چلے جاتے ایک تو یہ کہ کھانا کھانے راستہ پڑھنا میرے آتا شریف سلامی کرم کی سنت ہے. دوسرا یہ کہ میرے آتا کے ہاتھ سے بڑھ کر دیکھ لیے کہ میرے آتا نے ہاتھ رکھا اور ایک پیالہ حوالے کہا ایک پیالہ جو ہے وہ حملے کا ہے اور تین سوالوں میں کھا رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا. تمام مہمان خیر ہو کر چلے گئے صرف اور صرف کو بھی گھر دی حضور ان کو ہر بار بناتے صرف وہ نہیں بن پائے بنجاؤ کے رب بنوائی کے لیے اللہ کا نام دو اور ہر سے سارے کھانے والا کھانا کھائے. جب سب کھانا کھا چکے تو سردار والوں نے مجھے شاید بنایا سر جب تک کھانے کھا لے جب میں کھانے والا بچوں کھایا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمان کھائے میں ماننا کہ کھانے سے پہلے میں نے بچوں نے کھا تھا تو ایک حلوا زیادہ کھا جہاں پہ حلوا زیادہ ہے یہ میرے آتا کے ہاتھوں کا سوال ہے. بات یہ کہتے ہیں مجھے اسامہ بن زیادہ بن نے دور کے حسین کے ارون نے بنی عبدال اشاہ کے کیا ملکوں کو رعایت کیا تو مسلمان نے اپنا دن بڑھائے وغیرہ بدل کے وقت کپاڑے مجھے دین سے مصروف ہو گئے. سرکار سے اچانک ان کی شروعات ان کے لیے میں پہلے بھی جان کر چکا ہوں آپ کا شریف کی یعنی زمانے والا کا جو ہے ذات میں جو ہے بدان اس کو سب تم کی تم بھی کہیں آپ کسی جھکے وہاں ہاتھ کا بھی مل رہا ہے کہ آتا سکتے ہیں مزدور ہے جب ہاتھ لگتا ہے تو یہی لکڑی جو ہے وہ پروار بن چکی ہوتی ہے. یہ میرا کری سب ہزار یہ سمجھ گرم آدمی ہے جنہیں سارے آدمی پرواز نے کہا کہ حضرت جن روپ میں ادیب مذہب کے ہمارا آتا کی بارگاہ میں آئے اور ان کے سرپل کے بھاؤ نہیں تھے بالکل گنجے تھے سرکاری بارے میں آتا ہے راجن والا کام کے گنجے سرپل دے رہا تو فوراً بار مل جائے اس کی وجہ سے ان کا وجہ سے ان کا نام بڑے مشہور ہو گیا کہ اس کے بعد جو ساری جگہ ان کے بال گئے نہیں میرے شکر ان کے سرکار کرے تازہ رہے مارے کو سکت مقصد کے ساتھ مار جائے حالت میں آگے گئی سرکار والے نے اپنا جب سے مارے کو ان کے ساتھ کرے تھا ہم سب سے پھیر سے پھیر کے اس کی رات تک لے گئے اس بات کی برکت سے جو اپنی سبھی کا بنو ہزار میں اس بات برکت میں شروع ہو گئے کہ آتا کا ہاتھ لگا ہوا ہے. ابھی آگے چلتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دن رات عالسوں میں مشہور رہتا تھا اس کی دل اداریوں سے تنگ آ کر رحمت آدم اسکندر صاحب کو روانہ کیے کیا اس کا کام تمام کر دیں تو اس وقت کے سردار عبداللہ بن عتیق تھے انہوں نے جا کر اس کے بعد کو جانب کیا جاسی کا سیل مل کر کے اس کا کام پھنسلا اور زمین ڈوب گئی انہوں نے اپنی پڑھی سے اس کی بھی زندگی کو مضبوطی سے بڑھا دیا تو ساری برسات ہو گئے اور آتا کا سواری سر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ان کے کے بارے میں آئی تھی آتا یہ پوری ٹوٹ گئی ہے میرے آتا کریم سمجھ والا یہ سرو اشارہ گزر جاؤ نا کیا ہوا تمہیں تو جب انہوں نے تمہیں آگے کی اور ادھر سے آدمی پنڈت ہو لی میرے آتا نے مبارک ریشم سے زیادہ نرم نازک ہاتھ لگائے جو ہاتھ لگنے تھے کہ حضرت سید ہے عبداللہ بن عتیق درد کا انداز کی طرف میں فوراً مضبوط نہیں ہوا ایسے تھا جیسے کہیں یہ سان بالکل بھی نہیں تھی. یہ میرے آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کے روز جو ہیں ادا کرنے پر آتے ہیں تو لوگوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں تو دیواروں کو تندرست کرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو الحمد للہ بچوں کی جیل میں لگتے ہیں اور سنتلا بچتے ہیں تو سنتلا بھی اللہ نام لینے لگتی ہیں اور سنتلا پھینکتے ہیں جو بھی میں نہیں جاتا یہ جان کر چکا اور یعنی سنتلیاں جی آتا کے محبت کے ساتھ کے روم میں تو جب سنتلیاں پھینک گئی تو وہاں کہاں تک پہنچی یہ آتا پورے سواری سنکر ہاتھ کا روز کا ہے جگہ بھی پہنچ رہا ہے ہمارے نئی کا پھر نئی کا بنا سن لگا ہے محدود تیرے ہاتھ جو پھینک رہے تھے جو تیرے ہاتھ ہی میں پھینک رہا تھا چندر جگہ مندر کے لیے مندر کے لیے سنوارے سن کے ہاتھوں سے اور اپنا سب سے قدرت سوار کیا تو آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سبحان اللہ ہر ہاتھ جس پر کوئی تھا زمین کر دیا موج گہرے سماحت سے لاکھوں سلر تو آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ جب دیکھتا ہے جو خالی دیکھتے ہیں. میرا آتا بڑے سبھی لوگوں کو بھی کہتے ہیں آتا کے ساتھ تھا تو آپ اپنی میاری سے جب کھانا کھانے لگتے تو آپ کھانے کو ہاتھ میں ڈالنے پر کھانا رب کی تصویر ڈال کرنے لگتا. میں میرے ہاتھوں سے کر کے کیسی کمپنیاں دیو جن سے اتنے کافروں کا سب آپ منہ پھیر گیا. ہاتھ لگے تو وہ کھانا تصویر کرتا ہے, ہاتھ لگے تو پتھروں میں جان آ جاتی ہے, پتھر تصویر بننے لگتے ہیں. اور کیسے مبارک ہاتھ سبحان اللہ, کتنے پیارے صحابہ, کتنے خوش قسمت صحابہ ہوں گے. حضرت ظاہر کا واقعہ میں کوئی مطلب کر چکا. حضرت ظاہر کو آتا کہیں کہا کرتے تھے ظاہر بھاگیا سنا بنا ہمیں حاضری ہو, ظاہر ہمارا تیزی دوست ہے پر ہم اس کے سارے دوست ہیں. حضرت ظاہر گھر کے سارے تھے, مزدور تھے, بستی سے آتے گاؤں کے بجے سے باہر کے سبھی بھیجا کرتے اور وہاں کے تازہ سبھی لے کے بند آتا تھی فائدہ نہ آتے آتا کے دیتے تو آتا کے سمے گا ہمارا ہوئی سر اور بجے سے کسی چولہے ہوتے تو نہیں آگے بتا جاتے لیکن آگے آگے لگا رہے ہیں جگہ میں آگے لگا رہے ہیں. میرے آتا کریم سرکاری سے پوچھے تو گئے اور دونوں ہاتھ اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیے. سبحان جب گیا ہمارے بچی یہ پورے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں ہاتھوں کام سے آگے آ کے پوچھ کر دیے تو جانے میں کہیں نہ رہی تو میرے آتا کریم سگل ہلوانا یہ چلن میں دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں کا رکھ دیے اور کہتے ہیں مندر سے بھی ہار لگا تو تم ملاوٹ سے کون سے روجے گا. سبحان اللہ. ہمیں تو ظاہر کرتے ہیں مرد مرد کون کون لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ریشم سے گرم ہاتھ میں آنکھوں کا لگے سننا نکلتا بیماری کہ ہمیں تو ظاہر پوچھے رہنے لگے کمر کمر کو سینا والے کے ساتھ لگا دیا اور جب بتایا تو کہتے ہیں آپ کا مجھے آپ خرید رہے ہیں ان کا میں تو سارا خریدا ہوں میری سطح سورج مجھے نہیں اپنا مجھے خریدے رہتا ہوں اور میرا کام سے میرا میری قیمت کیا کے دے رہا اور ہمارا ایسا ہے نہیں رہیں کچھ سکتا نہیں بل کم دمدار ظاہر تو رب سے پیش کے لیے ہم کتنی بڑھ چکی ہے تو اللہ سے جانے کے کہیں کرے کہ جب کی آنکھوں پر آپ کا ہاتھ رکھ دیں تو کی قیمت کیا ہوتی ہے جو ان کو قیمت بتائے اللہ کے جانے کے کہیں دنیا والوں کو کیا پتا تو میرے آتا کوئی سم اللہ ہزار والی سمجھ کے جو ہے وہ یعنی کون ہاتھی کی بچت ہے وہ تو سننے والے کا کیا کرتے تھے اور دیکھیے ارے کے گھر میں دفتر خان ہوتا تھا میں مان آئے آپ نے دفتر خان دکھایا کھانا رکھنے کا جو دیکھا یہ دفتر خان کا بڑا مہنگا ہے کھانا اٹھایا اور سوچتے ہوئے کمیون میں دھیان دے دیا لوگوں نے کہا ارے ہرے کے گھر میں کیا کیا ارے بولتے تم نے دفتر خان اٹھایا آج میں جان دیا تو کہا اچھا دیکھو تین دنوں کے بعد گئے اور آپ کے جلدی زمین سے اس دفتر خان کو پکڑا اور بال کیا اور جب بال کھینچا تو دیکھا دفتر خان دل صاف سفید میرے حیران ہوئے میرے کا احمد یہ کیا آج میں جلا دفتر خان باہر نکلا تو مٹی جل گئی میں اتنا جل گئی اور یہ صاف ستھرا دفتر خان واپس آ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے گھر ایک دن اللہ کے بھاگ آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا تھا یہ دفتر خان میں نے دکھایا تھا اور اللہ نے کھانا کھانے کے بعد اس دفتر خان کو اپنے ہاتھ صاف کیے تھے. سبحان اللہ. اس سے آتا کے مبارک ہاتھ اس دفتر خان کے لگے ہیں جب بھی میلا ہوتا ہے اس کے آدمی ڈالتا ہوں اس کی گائے کے پیار سے جل جاتی ہے اور یہ صاف ستھرا واپس نکال دیتا ہوں. غور فکر کیجیے میرے بھائی کہ صرف نبی کے ہاتھ دفتر خان کے لگے تو دفتر خان کے آگ نہ چھوئے اور کیا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے بھائی جاؤں گا نمے جائیں گے معذرہ اثر چلنا یہاں صرف آپ اچھے خان سے ساتھ ہوئے اور دنیا کے بعد جگہ خان کے گلابی نہیں ہے اور جس ماں کے یہ رہن پاک میں جس ماں کے پیٹ میں آپ کا نام لیے رہے جو ماں کے نہ مل جائے ہر ایک کھائے کپڑے کھائے جو پیٹ میں کس کے بغیر ہے میرے آپ کا یہ سمجھ رہا ہے ہمارا یہ سمجھ کے مطابق ہاں جو چیز سے لگ گئے وہ چیز برابری ہو گئی جس انسان کو لگ گئے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابن شہید محمد بن سیرین تابع ہیں حضرت کے مالک کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آقا کے ہاتھوں کو چھوا تھا کہا ہاں میں نے ہاتھوں سے آقا کا دھوکا لیا ہے میں نے ہاتھوں کے آقا کے ساتھ مصافہ کیا ہے حضرت سیدنا محمد بن سلیم کہتے ہیں انہیں ذرا خیر دو مجھے یہ ہاتھ چوم لینے دو جو بہادر کے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے سہار جام مبارک جو ہاتھ کس چیز کے ساتھ کس کپڑے کے ساتھ لگ جائیں جس لکڑی کے ساتھ لگ جائیں یہ تو صحابہ سے پوچھئے کہ وہ کتنے ساتھ برتنے والے کپڑے ارے دیکھیے نا یہ تو آئے گا تو یہ دلا تھا یہ دل قرآن میں تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سلیم کی کمیز کا بھی اس کا بیان کیا تو فرمایا یہ بھی ہمیں بھی ہمیں سی آ جا ہر میرا ہونے کا بھی ہر چند بار سیوا میرے لیے میری مل کا پوری کری اور میرے باپ کو پھر سے باندھو اس وقت کی آنکھیں دور کر جائیں گی جو حضرت یہ سب علیہ السلام سے جسم کو سمجھ لگے یہ تو ہم بھی نام کر کے دوست کر دیا ہے اور یہ سب کیا میرے دور کری سب کا ہوا یہ سلم کے ساتھ چلا دیا سبحان اللہ کا کل میں نے بیان کیا شادی میں چادر مانگ لی اور لوگوں نے بیان کیا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چادر میرا قدم بن جائے میرے آقا کے جسم سے چیز ہے لہٰذا یہ میرا قدم بنے گی اور جب تو آ کر سوال کریں گے کہ میں ہم کے سامنے یہ جو ہے یہ چادر کر دوں گا لیکن مجھے کیا جان کی یہ بھی کہنا مجھے کہا کہ چادر لے کر آیا ارے مستقبل کی چادر پہ مستقبل کی ہے اس پہ غلاموں کا آئیں گے مجھے شروع کر رہا ہے بہن ہے نبی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے یہ رسینا لیکن ہم لوگ پورے بھائی کے ساتھ ہے کہ میرے کام بھی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے ارے پورے خرید میں تمین اداری رہی ہے کیا ہٹانا چاہیے دن کا اپنی چادر بھی اور کہا لے کر آج کی طرف سبحان اللہ اب ہمیں تو زمین اداری کے ساتھ پورے بھائی کی چادر ہے چادر آگے رہی اور پاس کی طرف بھائی میں لگے اتنا شور کا آدمی کی اسلام میں لکھا ہے سادہ سے بڑا کر آ گیا اور آج آگے آگے بھاگ رہی ہے ہمیں تو زمین اداری پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس طرح ہمیں سے زمین داری جاتے ہیں آج پیچھے بھاگ کیا ہے کرتے کرتے آپ نے ساری آپ سے چکھا پیا اور پھر بڑی بہار کی لائے کے سامنے لائے اور بہار میں آج آگے آگے چلتی ہے حضرت زمین اداری پیچھے پیچھے کرتے ہیں جہاں جا کر بہار ختم ہوتی ہے حضرت زمین داری وہاں تک جاتے ہیں آپ سے آج بج جاتی ہے اور بج کے غلاموں کی چادروں کی آج جو ہے یہاں کیا بچاتی ہے یہ آج کی آج کا بازار بھی ہے کہ کس کا کپڑا ہے یہ کس کی لکڑی ہے لیکن قربان جو مارتا کئی سرکاری طرح کے گلاموں کو تو ان کی شاپنگ بھی آج پہچان کی ہے کیا حاضر آج کا کھلا جو ہم نے آج سن کا آدمی تو نہیں پہچانے سیوا پیلا تو نہیں پہچانے گی وہ جگہ ہوتا رہا ہے تو وہ گستاخوں کو میں نہیں پہچانے گی تو جو کپڑے میرے آیا تھا ان سمے کا ہٹانا بھی کرو گے جو کپڑوں کو میرے آیا تھا جسم لگ گیا ہاتھ لگ گئے وہ کپڑے جو ہیں وہ یعنی کبھی بھی آج ان کو نہیں چھو گی بار بار تو میں تو یہاں تک نہیں لکھا چاہتا کہ ان دن کا بھاگنا بھی جانا تو بھاشن بھی لے گا تو دیکھا تو ضروری ضروری ہے اور یہ ہمیں تو سلے گا اپنا تو زیادہ روٹیاں بتا رہے ہیں پتہ دنیا آئی ہے تو آپ نے کہا فاطمہ یہ ہٹو میں روٹی لگاتا ہوں آپ نے ہاتھ پر روٹی زمین رکھی اور زمین میں لگا دی اور سنیتا فاطمہ دے رہے ہیں کہ کتنی دیر ہوگی یہ بہار جو ہے وہ اس روٹی کو بتایا بھی ہے حیرانی آتا ہے ان کی آتا اتنی دیر ہو گئی روٹی نہیں ہوئی ہے اور وہ پہنچی نہیں تو آپ نے کہا اس کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے ارے اس کو کیسے آگ لگائے گی ارے اس آٹوں سے ہاتھ لگ گیا جو بات کا ہاتھ ہے میں نے وہ بچہ رنگ دینا چاہنا تھا یہ دل کے دلی کے بعد ہی کہتے ہیں مارے جاتے ہیں مچھلی کو تو کوئی آدمی مچھلی لے کر آیا اور اس کو بنا کر ہنڈیا میں رکھا آگ لگا دی اور وہ باقی بھی گئے جو رکھا پھر آ کر وہ تنگ آ کر ہنڈیا اٹھائی رہا تھا کہ بارگاہ میں آ گیا آکر اتنے گھنٹے ہو گئے آج پر اتنا بڑی ہنڈیا پہنچی نہیں گئی آکا نے کہا کیوں لال بلا آج بلا بلا کر گھر پھٹ گیا ہر گھر کا یقین بنتا ختم ہو گیا اور جیو کو پانی بھی گرم ہو گیا ہنڈیا پکڑی اور اس موقع تب مچھلی سے پوچھا اے مچھلی بتا تجھے آج اٹھ کر اثر کیوں نہیں کر رہی تو مچھلی کہتی ہے آگا میں جو سمندر کے کنارے آ رہی تھی اور آپ کا یہ گلاب آنے سے گزر رہا تھا جو دلیل کر رہا تھا میں نے یہ دور سن لیا اور دلیل کو بہار دیا ہے آتا اس لیے مجھے آگ نہیں چھو رہی ارے گلاب کے جو مصریف ہیں جو نہیں جلتی تو کیا میرے آقا کے گلاب جہنم میں جلیں گے کیا میرے آقا کے بعد جہنم میں جلیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاو جس قسم لگ گیا وہ الحمد للہ وہ دنیا آخرت کی ساری کی ساری جلتے ہوئے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج میں ان کے آقا فرمائی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے کہ جس نے جو مانگا دے دیا اور ہاتھ سبحان یہ وہی ہاتھ ہے جب جان فروغ اٹھیں گے سبحان جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مندر کے لیے کتنے پیارے لگتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ ہلنے ہمارے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہمارا شب لگا ہر کریم کریم میرا اللہ ہری ہے کریم ہے کریم ہے جب مردوں میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے جواب دیں گے تو اللہ کہتا ہے جو شرم آتی ہے ایک دن ہاتھ اٹھانا خالی ہاتھ واپس دے ارے ہمارے خالی ہاتھ واپس نہیں دیتا آپ نے مزید کے خالی ہاتھ کیسے واپس کرے جب ایسا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلم چلن والے کا ہاتھ کہ سبحان اللہ گلاب کے پھولوں میں سے سن میں نہ لے یہ رکھے ہر پھیلا لے ہر پھیلا نہ لگائی جا رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ والے پھول کی سب پھیلوں سے زیادہ لڑوں نازک ہیں جس نے ایک مسئلہ چھو لیا ساری عمر پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مثال کی اس کو بھولی نہیں اور پھر آقا کے بازو سبحان جس کے بارے میں آنند کی پڑ رہا ہوئی ایسے بالوں کی کچھ لاکھوں سلام کاروبار کے دونوں سکول میں رفاظت کے لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک بازو چلانا پھر دونوں کی ہمت کا تذکرہ آپ کے مقدس بازو ہے بھی تھوڑی سی موجود کے ساتھ قریب تھے اور ان کی کلائیوں پر بھاگ تھے اب لوگ ذرا آئی ہیں آپ کا کریم سے مقدس بازو نہایت ہوئی سفار تھے آپ ابھی اگر بڑی فیصلہ آپ کے مقدس بازو کے بارے میں لکھتے ہیں کہاں نہ رسول اللہ علیہ وسلم اب لوگ سبھی لوگ بندر میں آپ کا کریم سواری کر کے دونوں مچھلیا کرنا سفار تھی ہر شہر بناتے ہیں تو خوش ہوئی کہ اللہ نے حضور کو تعلیم ندیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی بازر ہے ایک پیغمبر نے اس کے سارے بچے چالیس آدمیوں کی قوت ہوتی ہے رسانہ سو لائن نہ رہنا تھا اس نے آپ کو کسی کی بات رکھی آپ کا دنیا سے اعتماد ہوئے دور چلے گا چلتے چلتے رسانہ کا ایران سے بعد میں چلے گا رسانہ وہاں بیٹھا ہوں آتا ہے تو ہوئی کی بات دی لیکن کہا ہمارے سوجے کو نہیں جانتا میں تو کیا ایران میرے مقابلے کا دیر اگر آپ اس پہ کچھ نہیں لڑے اور مجھے اگر آپ گرا نہیں سو تو میں آپ کا کرنا کر جائے گا اللہ ہو کر آپ کا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم گنا کے شام آئے تھے اس میں کچھ بھی آپ کا کریم صلی اللہ علیہ کہاں آتا کریم تھوڑا تھا کہاں رکھانا پہل رہا آپ کا کریم ہر بندہ رکھانا کچھ سنا ہوا ہے کچھ ہو برا اور مجھے کرنا گئی میں گرو کرا دوبارہ آئیے میرا آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کر گیا اور رکانا جو ہے کچھ پیچھے کہا یہ بھی مجھے پھر روٹی لگی دماغ اچھے والا آئیے آپ نے کہا آئیے پھر آتا ہے کرنا اور میرے پیچھے اب جب نہیں تھا تو میرے کہتا ہے کہ میں تجھے بس یہ آرام شبد نہیں ہو سکتا پھر میں جانتے بک رکھ چکا کہ ہمارا دس تک آدمی کر چکی لگتا ہے ارے کیا کہاں چاکری صلی اللہ تعالیٰ سلم کے بارو اور کہاں دیکھیے اور کے بلانے کا حال دیکھیے نا جب گھر میں بڑا ہوا تو مولا علی رضی اللہ عنہ ہمارا انہوں نے گھرتے گھرتے حیدر کو دروازے پر پکڑ کر ایک آدمی اٹھا دیا تھا چالیس آدمی سامنے لگے اور اس دروازے کے ہزارے کھڑکوں پر جن کو مولا نے پکڑ کر اٹھا دیا تھا بہن مولا علی بہن مجھے آتا شکر اسی طرح ہمیں رسرت گاندھی نے بھی کہا کہ میں تو لڑتا ہوں اور اتنا تاکہ رہا تھا کہ چلنے پر خراب ہو جائے گا بس کوئی آدمی بار کے بدل کر اسے پھینک کے چل رہا اپنی جگہ سے ہوتا نہیں تھا لیکن اس کے کام ایسے سب جاتے تھے کہ آدمی سب کے سب جیسے وہ دیر لگا کر جیسے وہ لڑ جاتے لیکن جب آتا تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو وہ دن پیسے جیسے ریت کی دیوار ہوتی ہے بلا اور اس کو کہتا ہے اب حج حج لا اللہ تین لگا ہے وہ اج حج ارنا محمد ذرا آپ جو ہوں ذرا سو لے ہوں اگر جو ہوں پہلا تو زندہ ہے آپ کی کرانوں کے بارے میں کہتے ہیں سارا رسول زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ذرا آئی ہیں نبی اکرم کی کرانا قبیل تھی ہندو نے حلوہ بھی ایسے ہی کہا کسی طریقے سے جن مالا جن سبھی حلوہ اکرم کی کرانوں کے بارے میں ہندو نبی حلیہ کرنا چاہنا اصول اللہ کروانی سب ہر طرح ذرا آئی کہ آپ کی کہانیوں پر مبارک غریب دلچ بار تھے سبحان اللہ حبیب کے آتا جن سواری سب کی کرانا اب آتا کی ہٹھیلیاں ہوتی ہے گاڑیوں کا ذکر کلانوں کا ذکر اور ہاتھ کی ہتھیلیاں دیتی ہے زیادہ حضرت دیکھیے تو جب حضرت کے ہاتھ ہاتھ میں ہے موجود ہوں گے سڑک کمر کس کپڑے کھاتے ہمت سے لاکھوں کے اور یہ سڑک کی مبارک ہتھیلیاں جو ہیں سبحان اللہ کتنی مبارک کتنی روشن کی طرح نرم ہے اور پھر سبحان اللہ ہاتھوں کے ساتھ لگی ہوئی انگل ان باپ رکھوں میری کے چشمے لہرائیں دن لہرائیں رحمت کے لاکھوں سلام چار انگلیاں ہیں میرے آقا کی انگلیاں ہیں سر کرتے ہوئے ہم آپ کو ڈھونڈتے آقا کریم کی انگلیاں خیر پر ہیں چشمے چل رہے ہیں پر کیا سے ڈھونڈ کر خبر کرا رہے ہیں مجھے ہم تک جاگ کی جاری بات ہے میرے آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گیا کئی مسالہ اگر کیا اور یہاں بھی اترا گیا پانی کون سا کرا ہے کسی نے کہا زمزم سی بہتر ہے کسی نے کہا نئی سر کبھی کا پانی اثر ہے کسی نے کہا نئی کشمیر کا پانی اثر ہے کسی نے کہا نئی چوکسر کا پانی اثر ہے کسی نے کہا نئی آگے چوکسر جو ہے وہ تھا پانی کا سردار ہے لیکن پورا ایمان والی سنت مجھے مزید ملت مولانا شاہ رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور زمزم کے پاس لوگوں نے کیا ہے اور وہ ہے کہ اس میں کوئی شخص نے بڑا پیارا ہے ہمیں کوئی اسماعیل اسلام کے سامنے سے لگتا نکلا ہے اور کارٹر ہر مہینے پیے گا تقریب ہر مہینے پیے گا ساری تعداد کے پانیوں سے وہ پانی اثر جو میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا جب میں کسی کو پہلے ملا میں کبھی بعد نہیں ملے گا یہ وہی صحابہ ہے جو کو مل گیا تو انگلیاں سبحان اللہ کیا بات ہے سب دنیا ہے کہ ہر ایک سناری اور پورا کرنا چاہتا ہے اسی ملا کرواری کر سارے اپرادھ آپ کی دنیا نہایت خوبصورت اور لمبی تھی ارن سواری کر کے دنیا کیوں لگتے ہیں ہر ابھی اگر ابھی فیصلہ کہتے ہیں کہ کان اکاڑ کرمان خدا آپ کی دنیا ایسی بھی جیسے چاندی کی خوبصورت دنیا میں آ رہی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں میرے آقا کریم کو تو یوں لگتا ہے جیسے چاندی چوک رہی ہے ان میں سے دور نکل رہا ہے اور سبحان اللہ کیسی کیسی انجلیاں اور کہاں کہاں ان انجلیوں نے لوگوں کی مشکل کشائی نہیں کی. سبحان اللہ اگر منڈیوں کے ساتھ دنیا کاری اگر میں جب میں دنوں کو کرانا دنوں کے پیوں کو واپس کر پانا جو بھی آتا ہے انہیں کا کرا انگلی کا لیا ہم انہیں جو ہے جانا ہو جاتا ہے نیم سوال کے سورج کو چاند کو. آج کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی کی طرح اشارہ کریں ایک میں سے اشارے سے غیر بڑے اشکار نکلتی ہے اور ان پر کون کی ہے جہاں وہ اشارہ کر رہا ہے میرے آقا کے بھائی کی قوت کو کیا دیکھنا میرے آقا کے ہاتھ کی قوت کو کیا دیکھنا میرے آقا کی انگلی کی قوت کو کیا دیکھنا اس سے گزرنے والا غیر بڑی اشارہ کی طاقت یہ ہے کہ دیکھ لیے قوت کو واپس پہنچایا جاتا ہے. اب سورج کا آج کا سرکار یہ تحقیق کر رہی ہے کہ جو سورج ذرا حضرت رحمت اللہ حوالہ تحقیق بناتے ہیں کہ 58,13,000 زمینیں ہوں گے مجھے کتنا بڑا سورج بنتا ہے کتنا بڑا سورج اور میرے 70,000 فٹ کا بھی دے رہا ہے 70,000 فٹ کا ایک طرح دے رہا ہے میرے آقا کوئی کا اشارہ اسی طرح آنے کی ہے کہہ رہا ہے 70,000 کوئی کی طاقت ایک طرف میرے آقا کے کوئی کے پچھلے ہوئے اشارے کی طاقت ایک طرف 70,000 کوئی کا ایک طرف دہا رہا ہے اور ادھر میرے آقا کوئی کی طاقت کا اشارہ جو ہے وہ سورج سے واپس لا رہا ہے جو علاقہ کے ان سواروں سے ان کی امید کی قیامت ہے اور وہ ہو رہا ہے اور چاند کو تو ٹکڑے کرنا جو علاقہ کے ان سب کا ہمارا یہ سلم کا وارث مل گیا ہے ارے دل کی انگلیاں سبحان اللہ ایسی ہوں گی ان کے آدمی کی قوت کیوں لگتا ہوگی ان کے بازوں کی قوت کیا ہوگی تو سماجی کے آخری کیوں لگتا ہوگی جو چاند پہ وہ ٹکڑے کرتے جو سورج سے واپس لائیں یہ نہیں 70,000 جیتا یہ ہے مسلمانوں کا جنتا سنسار تو کہتا ہے کہ سورج ان دنوں دور رہی ہے مسئلہ تو غلط ہے زمین کے دنوں کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ زمین گھوم رہی ہے اب جب زمین گھوم رہی ہے تو کہتا ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے دھیان جو ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے مقابلے سننا تو ہوتا ہے باہر آ سکتی ہے اب زمین گھومتی گھومتی دہن کری گئی تو غائب ہو گئی جو سورج اس کے بجلی پر چلا گیا میرے آتا اگر زمین گھوم رہی ہے تو میرے آتا کی اشارہ ہوا تو گھومنے کی زمین جو ہے وہ واپس آ گئی. یا خراب میں زمین میں کہا کرتی ہوں کہ یہ سورج ہائی طور پہ اپنایا نہیں اور جیسے یہ تین جمع جڑا ہوتا ہے جن جڑا ہوا ہے یہ سورج اب بتاتے ہیں کہ چھٹا چوتھا آسمان جو ہے زمین گھوم رہا ہے کتاب آسمان ہے اللہ اکبر یہ پانی کو پہلا ہوا اور چلتا رہے تو آسمان کی مٹائی ہے یہ پہلا آسمان کے اس کو گھروں میں پوچھا بھیجتے گھروں میں پوچھا بھیجتے گھروں میں چلتا اور جب چلتا چلے گا تو کتنا بڑا ہے یہ سب جو آتا کریم سب اللہ تعالیٰ علی وسلم کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے اور یہ سارے کا سارا آسمان واپس کر رہا ہے یہ میرے آتا کریم سب اللہ تعالیٰ علی وسلم کی انگلی کی کرامت ہے اور سبحان اللہ معصم سبحان اللہ یہ امریکہ کے سارے حکم کے حالات اللہ تعالیٰ کی کرامت اللہ تعالیٰ کرامت میری آتا میرے آتا کی یہ معلوم اللہ کے لوگوں کے درمیان آتا کہ ان کو دکھن کیا کرتے تھے اور میرے بھاگ جا رہی اللہ تعالیٰ کے پاس کے سنا کر رکھے تھے وسیع تھی تو جب مجھے رکھنا تو یہ آتا کے رسپا جو ہیں یہ میرے سفر میں رکھ دینا اللہ اگر اس سے آئیں گے پوچھنے کے لیے تم آتا کے معلوم پیش کر دوں گا آتا کے بال جال کا پیش کر دوں گا پھر اس سے بھی پوچھیں میرا دید اور ایمان تمہاری ہی جانے کی اشارہ کرے گا ارے میں آتا کے بال وال کا لے کر آیا میں آتا کے معلوم بہار کا لے کر آیا اور اس سے مجھے کیا پوچھتے ہو اور یہ سبحان اللہ کہ جب چانک کا دن ہوگا آتا تین سو کا اگر سنتے ہیں جائیں گے اللہ اس سال بھگائے گا فراسا کا یا محمد سب کرے گا برفا تو شفا اور ہم سر سے اٹھاؤ تو اچانک کیا کہتے ہو جو کہو سنا جائے گا شاپ ہو پوری گاڑی آتا سارے کھائیں گے تو کہیں گے رب دیکھا تمہیں حکمت تھی بھاری چالک میری حکمت اور رب کہے گا سبحان اللہ کیا کسی نے پجاری نے کہا نا ہم دیکھ رہے ہیں جو بے امت ہماری کہنے کا بے امت تو کیا بہار پوچھے گا کون سی امت تو میرے پہلے مرنی کا اشارہ کریں گے یہ امت جب جون شایا کریں گے تو وہ میرے آسمان تین دوست ناخن جو ہندو کا داخل ہوگا یہ جن چلتے گا جیسے پہلی رات کا چاند چمکتا ہے اور ہمارے حضرت میں جو چاند چلے گا میرے آتا تین سواری شرم کے انگلی کا داخل جو ہے جب ایک چاند چلے گا تو جیسے ہندو کا چلاتا ہے آگے جایا ہوتا ہے اور چاند نیچ کا بھی ہوتا ہے تو چیڑے کے رنگ آ جاتی ہے تو وہ سب آدمی جو چلے ہندو قیامت کے دن جب آپ کا انگلی کا جو چاند چلے ہوگا تو عید مشکل اچھائی کے چل کے اناج یہ مشکل اچھائی عید ہوگی میرے آتا صحیح سب کا بتانا بھی سمجھتا ایک بار میرے ساتھ چلتے گا تو کیوں پتا چلے گا جب کہ کئی بار کا ساتھ ٹوٹ گیا ہے کہ جب اور نام شاید آج رات سب سمجھ آتا تو اتنا بھی بھلے گاؤں میں نہ کرتے تو ہم خوب مانا کہ انسان بھارت کا ساتھ بڑا خوبصورت ہے لیکن اتنا نہ خود میرے آپ کا خود قدموں کا آگن دیکھ کے اندر بھارت کے ساتھ سے زیادہ خوبصورت ہے میرے آپ کا میرے سنگا ہمارا جو سنگ کے ساتھ ہمیں پار جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے آپ کا کریم سنگا ہمارا بھی سدھار یہ مشکل کسائی میرے بات اگر کریں بچار میرے آتا کے نہ سمجھ دس اور ہمیں کیندر کا اشارہ ہوگا تو کنگر گنا جانوں کے بنا جو ہے وہ سب سے لائیں گے اور اشارے پر کتنے لوگوں کے گنا ہوگا وہ تین ملیں گے پہلے اپنے تصویر میں لکھتے ہیں میرے بغیر سیدھے تین سوال کو کسی پانی کے کنارے پر تھے بڑا بھائی کا بیٹا اسے مان نکلا اور حضور کا نام لے رہتا ہوں اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو جو پانی کے کھانے کے کنارے پر کھڑا ہے بنائیے جو ہماری طرف پانی کا پیر نہ چلائے آپ کا نے آئی انگلی کا اشارہ کیا اشارہ باتوں ہوئی جب اس جگہ سے گزرا پانی کا پیر نہ ہوا آتا کے سامنے آیا اور جو ہمارے سکون اللہ کی بہرانی اور آتا کے بھارت کی گواہی دی حضور سے پوچھا ہم مکمل ہو گئے کہنے لگا کہ یہ پتھر پیر کر اپنی جگہ پر پہنچ گئے تو پھر مان لوں گا آتا تو ان سنگا ہٹالا یہ سرما کا حق کرے آتا یہ بہت گیا اور اسی جگہ پر جا کر جیسے بھاگ ہے تو ہی فٹ ہو گیا بنا بات کی ابھی تو بات کو یاد کرتے ہیں بل بات کے لیلا کا شخص جس کا نام فراز بن عمر تھا اس کو سب فرضت ہوا کرتا تھا اس کا بات اسے دیکھا حضور آتا آتا کی سواری کر کی شدت میں بیٹا حاضر ہوا حضور اس جان کو جیت کے پکڑا پھینکا ہے پتا پکڑا ہر کا سر کبھی ہو گیا اور جہاں ویسی دن میں اس کے چہرے کو چھوڑا تھا وہاں بار ہو جائے سنا آئے لگے لوگوں کا تو مقابلے کا ذکر کیا کہ سب نے راجا کے خارجوں کے لشکر میں شامل ہو کر انہوں نے کا حق سے بند کرے اس بات میں بات کے کمرے میں بند کیے اس کے بعد اسے کمرے میں بند کر دیا اس حالت میں وہ بال اجڑ کے گر گئے اور ہر جب شکر سے ہونے لگا بعد اسے جھلتا اور اسے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے فرضت کو دور کر دیا اور اس کے جو بال گرے ہوئے تھے پھر واپس آیا ابھی گھر جا کر میں نے اسے کتنی آتے دیکھی نام ڈاکٹر محمد جی کا ہم سے بات کر کے بار بار سال میں شخص لایا گیا جس کے پاؤں سے پھیلا نکلا ہوا تھا تمام عقیدہ سے لاج کے آیا لیکن سے فائدہ نہ ہوا سرکاری لائن سڑکوں کے سامنے جب اسے لایا گیا تو روز آپ نے انگلی سے لوٹے گھر میں پاس رکھا پانچ کو سبھی کے زمین پر رکھا پھر اسے کھایا پھر اس کے پھیلے پر رکھا اور سارا یہ نکلا جو اس نے گنجا ہونا روز کے ساتھ ہونا جو دو باتیں ارجنا بھی جش کیا سچی ہونا تیرے نام کی دشکت ہم جیسے بات کی لوگ کے لیاد جان جو ہے جو جب زمین پر کرتی ہے تاکہ پھر آپ کی جاوت سے ہماری بیماروں کے لیے مسکرائے شفا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے تو اسی وقت ان کو شفا عطا ہو گئی تو یہ آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی مختصر کی بات تھی تاریخ تھی دعا کیجیے اللہ کے جانے کے دن ان ماتروں کے صدقے ان ہاتھوں کے صدقے ان گروہوں کے صدقے ان نظم ماجوں کے کھیلوں کے صدقے ایک مبارک میرے حضور کے صدقے اور ان شانوں کے صدقے اللہ کے جانے کے کئی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے زندہ رہیں آقا اور کی نعتیں پڑھتے رہیں آقا کی تعریف کرتے رہیں اور دنیا سے جانے لگیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نراتم کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں جمع علیہ کل دن بنا دیں گے